Nu börjar ett nytt program på 91,4 MHz, Radio Tyresö. Och jag heter Ann-Sandin Lindgren och är nu en av de här programmakarna. I vanliga fall brukar jag göra sådana här politiska program med min kollega Kristina Miltzén. Men nu tänker jag faktiskt sitta här och träffa två andra programmakare. För vi kallar oss nu för programmakare eller programledare, man får välja titel. Och Gunnel, du kan presentera vad du heter. Jag heter Gunnel Agrell Lundgren. Mm. Och du representerar en förening? Ja, den heter SeniorNet Tyresö. Precis. SeniorNet är ju en riksomfattande förening som har klubbar i många kommuner. Och det här är Tyresö-klubben då som jag representerar. Just det. Och vad är din funktion? Min position. Eller funktion i föreningen? Ja, för närvarande är jag ordförande på sjätte året, så det börjar väl bli dags att lämna över snart, tror jag. Men då kan jag ägna mig mer åt radio. Ja, jag tänkte det. Jättebra. Ja, och Karl-Olof? Jag heter Karl-Olof Strand och är också med i SeniorNet. Jag är väl vice ordförande jag numera. Jag funderar på det här om dagen, vem det var som jag var vice. Det jag tror att det var kul. Det senaste årsmötet. Ja. Ja. Jag skötte hemsidan och jag har också hjälpt till med de här närradioprogrammen som just vi har. Det. För ni, några stycken. Ja, för ni är alltså en förening som lär andra om ny teknik. Ja, det kan man säga, på datorfronten. Just det. Hur många har ni? Hur många medlemmar har ni? 160 ungefär. Så det är en ganska stor förening i Tyresö. Ja, jag vet inte hur den är för att vara i Tyresö, men om man tänker på seniorklubbarna i hela Sverige så tillhör vi är inte allra störst, inte alls, men vi tillhör de största. Mm. Och jag har faktiskt fått höra att vi har ganska mycket aktiviteter. Ja. Mer än en hel del andra. Mm. Måste man vara över en viss ålder för att komma med i SeniorNet? Det marknadsförs väl som 55 plus. Men ja, vad bra. Då kan jag också gå med. Ja, precis. Men medelåldern ligger väl betydligt högre. Ja, okej, jag är 56. Så vi behöver handledare, så du är mer än välkommen. Jag tror inte jag kommer att tidigt med det just nu. Men jag har ju träffat på er som en förening som har gått med i Tyresö närradioförening. Och ni har dessutom börjat med, ni var en av de första föreningar som började göra egna program. Mm. Karl-Olof, vad tyckte du om att lära dig att göra program och hur var det? Mm. Jag fick ju tips om Audio City, tror jag det heter, för redigering. Mm. Och ja, det var ju lite ny erfarenhet, men det var ungefär som att redigera film, som jag har provat på också. Ja, du har provat på att göra film, vad roligt. Ja, inte mycket, men jag gick en liten filmredigeringskurs här med datorstöd och sen. Då gjorde jag en film. Alltså, jaha, så nu är det en riktig spelfilm? Nej, det är lite grann om familjens historia och sånt. Jaha, okay. Han är ganska anspråkslös, för han är jätteduktig fotograf. Jaha, kul. Jaha. Du ska men se han har alltså redigerat en, alltså du har med. Ja, men alltså programmet som sådant som har redigerat film i och det här som har redigerat ljud i är väldigt lika till sin konstruktion, så att säga. Det är ungefär samma känsla och erfarenhet att redigera ljud. Ja, men jag skulle säga att det är ganska likt bara att redigera någonting i Word. Ja, precis. Man klipper ur och man klistrar in och man kastar bort. Det är samma handgrepp. Så kan man ha en sån här kortkommandon, så gör man på ungefär likadant. Ja. Ja. Och det här ligger ju då i utkanten av det här med IT och datoranvändning och så vidare. Det sker ju en slags mix nu, så att egentligen allt som är mediehantering sker ju numera mer och mer med hjälp av datorer. Mm. Mm. Jo, vi kanske ska berätta för lyssnarna att vi spelar in i en MP3-spelare. Ja. Och sen tankar vi över det till datorn. Ja. Och sen så redigerar man det där och sen skickar man det vidare till dig. Ja, precis. Och ni var hemma hos mig på en liten kurs. Ja. Och den här kursen är den här lilla kursen som jag har kört i min soffa många gånger. Nämligen hur man slår på en apparat, hur man trycker på rekord, hur man trycker på paus och man trycker på stopp. Ja. Ja. Och sen är lilla kursen hur man får över det här till en dator. Hur tyckte du att det var? Jo, sen när det blev skarpt läge, då ringde jag till dig. Jag vet inte, Karl-Olof var väl bortrest kan jag tro. Jag kommer inte ihåg hur jag ska göra. Ja. Fast jag tyckte ni satte ribban ganska högt. För ni tryckte inte bara på rekord och spela in en halvtimme. Ni började ganska omedelbart med att lägga dit en signatur och liksom mixa och försöka få till det. Mm. Så ni hade ju liksom, ni försökte göra ett proffsprogram från början, så ni har ju verkligen ansträngt er. Vi har den rollfördelningen att Gunnel intervjuar och pratar och sådär, och jag redigerar och Ja, men Karl-Olof har ju stått för all text. Musik alla musikinlägg och så. Mm. Och sen, du har ju fungerat som programledare och presenterat programmen. Ja. Jag bara babblar på. Ja, men det är det som är fantastiskt. Men, och det var det som var kul, att ni skaffade signatur också. Mm. Ja. Nu har jag en egen, vet du. Ja, det, Tuxedo Jazz Band, ifall någon undrar. Ja, för Gunnar, du både, ibland gör du program för SeniorNet och ibland gör du program som egen producent eller vad man vill kalla sig, programmakare. Hur tycker du att det är att göra själv? Liksom? Jag tycker att det är jättekul och lat som jag är, så att när Karl-Olof och jag har pratat igenom vad vi ska ha och vad som ska vara med och sådär, då går jag hem och sen sitter han där med tekniken. Mm. Och det har han skött med den äran, så jag har inte ansträngt mig. Mm. Men sen när jag har, Karl-Olof var bortrest och du var på landet, då var jag ju tvungen att fixa det själv. Och så la jag åt sidan ett tag, men sen så kom jag på hur man skulle göra. Och sen, jag vet inte om, har du hört, jag har ju en signatur först. Ja, jätteroligt. Vet du vad den heter? Nej. Put on your old pair of shoes. Alltså. Och sen avslutar jag med as time goes by. Ja, men det hörde jag också, det var jättetrevligt. Ja. Ja. I SeniorNet har vi valt att köra 60-talsmusik förstås, eftersom det rätt, passar för det, vår åldersgrupp nu. Men vi har nu en signaturmelodi också. Ja, den heter Red River Rock. Ja, men det är bra. Mm. Det är bra. Ja. Jag är lapp och jag har min arena, heter det på svenska. Karl-Olof är från Piteå, vet du. Precis. För att, det är det som är, tycker jag är kul. Har ni några sådana här idéer? Alltså, för nu är det, när vi sitter här och i studion, så håller vi på nu och liksom skapar ny radio. För vi Åke Sandin har ju trappat ner och vi ska fylla radio med annat innehåll. Vad har ni för liksom visioner eller idéer? Vad skulle ni vilja med Tyresö Närradio? Jag skulle vilja få in mera ungdomar. Mm. För jag tror att de skulle tycka att det är jätteroligt att höra sig själv och få göra någonting. Ja. Jag vet ju hur kul de har med sina bloggar. Ja. Lägger in bilder på sig och berättar allt vad de gör. Så att det gäller väl då att vara lagom tillåtande. Ja, precis. Men det är en önskan jag har. Sen har vi en radiostudio som, där man kan lära sig ren radioteknik. Och lär man sig, och vi har ju alltså möjlighet att göra direktsändningar. Och vi har ett mixerbord som man gör radio på professionellt sätt. Så vill man träna sig att göra, liksom, det kommer in susande musik i bakgrunden och allt sånt där som ungdomar gillar, så kan man göra det i direktsändning. Så att vi har ju Nybyggda skola som kommer hit då och då med en lärare och som tränar och gör radio. Och de tycker det är jättekul, eleverna. De det jag har hört att de tycker att det är kul. De spelar mest musik förstås, men det är ju kul det också för dem. Ja. Tyresöradion har absolut en nisch, och den hänger ihop med det här att de här förorterna till Stockholm ligger i så extrem mediaskugga. Mm. Jag brukar jämföra med min hemstad Piteå, där jag vistas då några veckor varje år. Där har man en morgontidning som kommer ut 6 dagar i veckan och innehåller 4-5 gånger så mycket material som mitt i Tyresö gör en vecka. Och alla läser det förstås. Ja, precis. Och det är ungefär lika många invånare i de här två kommunerna. Och vi har inte ens en egen tidning. Nej, precis. Och där tycker jag att Tyresö-radion har fyllt och även fortsättningsvis måste fylla en funktion att täppa igen det där hålet i mediebevakningen. Ja, det är enda egentligen riktiga media vi har i Tyresö som är. Ja, utöver då att det börjar komma fram lite webbtidningar. Ja. Man kan säga vi har Vi i Tyresö, och Moderaternas tidning växer ju rätt bra. Mm. Även Socialdemokraterna har ju en webbversion av tidningen. Ja. Men även, alltså det är det som har varit de här lokaltidningarna, Tyresö Nyheter, Vi i Tyresö som papperstidningar. Ja, just det. Men vi har ju inte det här ständigt. För det måste man säga, när man åker ut i Sverige, alla där, frågar man någon där, vem är kommunalråd, så vet ju alla vad kommunalrådet heter. Mm. Och sätter man sig i kommunfullmäktige och driver en fråga, så vet ju folk det. Mm. Här tror jag inte, om man skulle gå runt i Tyresö centrum och fråga, säg namnet på 5 kommunpolitiker, eller säg namnet på kommundirektören, så tror jag inte att det är speciellt många. Jag tror knappt att vi kan alltså namnet på kommunpolitikerna i Stockholm. Nej, det tror inte jag. Nej, för att vi läser ju kanske Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och sådana tidningar. Mm. Och det är inte där det står. Så att vi är ju radioskuggar, speciellt i närorterna. Sen tänkte jag säga att vi har ju också märkt just i SeniorNet att den här åldersgruppen som vi har, även om vi nu skulle vilja rikta det här med mot ungdomar, så har ju tränger ner bra i den åldersgrupp som är vår målgrupp då, 55 ja. Plusar alltså. Det är den målgrupp som lyssnar mycket på ja. Tyresö Radio. Vad hände första gången när ni sände program? Fick ni nya när vi sände själva? Ja, fick ni nya medlemmar då? Ja, vi har faktiskt fått några. Det började med att vi hade Åke med. Ja. Ett par gånger. Nej, det kanske bara var en gång. Men som sen, intervjuade er. Ja, sen så blev vi ju inbjudna till den där snabbkursen i soffan hos dig. Ja. Och sen så, ja, vi är ju lite taggade på teknik, både Karl-Olof och jag, så att vi tyckte det var kul. Och efter det, vi har ju kört, med, när vi ska ha evenemang så har vi affischer och vi har en liten snutt i mitt i Tyresö som heter På gång. Mm. Och då har jag frågat folk, hur har ni fått nys om det här som är, vi brukar hålla till på biblioteket när vi har några evenemang som är publika. Och då, de flesta svarade på radion. Mm. Och då tänkte jag, det är något för oss. Mm. Och som den ordförande jag är så kunde jag driva frågan. Ja, och nu, det vi har gjort nu som är skillnaden också, det är att nu kan ni få göra, om ni vill, så kan ni bara göra ett 10-minuters program eller ett 5-minuters program och liksom göra reklam för just era evenemang. För att förut så gjorde vi bara halvtimmesprogram och nu har vi liksom släppt loss det här. Mm. Och det gäller även alla andra föreningar som lyssnar, så kan man få göra en 10-minutare om något evenemang. Mm. Och det tycker jag är jättebra, så man inte behöver rapa upp hela terminens program. Nej. Och sen när programmet äntligen går, då har hälften av dem redan varit. Exakt. Utan nu kanske man då snabbt kan sno ihop ett 10-minuters program. Att om 14 dagar så blir det seniorsurf på biblioteket mellan klockan 1 och klockan 16. Precis, så ska det vara. Ja, just det. Mm. Och nu har vi också gjort det, vi har gjort det så att det är lättare att tanka upp det här programmet. Om man kan lite med datorer, så har vi gjort ett formulär man fyller i. Så när man fyller i det här formuläret och säger att jag vill att det här programmet ska sändas på tisdag och så ska jag sluta på söndag. Då får vi ett mejl. Får man som man vill alltid då? Ja, beroende på om vi är där helt enkelt. Jag lära upp några stycken till. Vi är två som kan det här idag. Och sen så ska vi två till, så vi ska ha 4 stycken så att vi kan ta semester. Jo, för det, ni får inte ta er vatten över huvudet. Nej, nu måste vi ju... Rivstart vi ju, här! Vi känner ju viss tryckare. Åke har ju liksom... ingen av oss kan ägna 60 timmar i veckan åt det här som Åke Sandin. Så att här, nu gäller vi att vi blir många. Ja, men du, om man är 4, då blir det inte så många timmar nej, varje veckan. Nej, jag tänkte det. Och jag jobbar fortfarande, så att jag har lite arbete att utföra också. Men det, jag tycker också att det här är väldigt, väldigt roligt. Hinner du med det? Ja, men jag tycker också att det, jag jobbar ju på Sveriges Television men jobbar inte med själva programverksamheten. Så att jag tycker att jag lär mig programverksamhet tack vare Tyresö Radio. Så att jag förstår mer av orden, för att jag utbildar ju folk bakom kameror och sånt. Ja. Jag jobbar med programmänniskor men inte... Nej, vad jag tycker är kul också, det är att jag märker att jag lyssnar mera på radioprogram. Alltså lyssnar på ett annat sätt. Ja. Hur de lägger upp det och hur de ställer frågorna och sådär. Men det är inte så himla lätt att göra likadant själv. Nej, för att man sitter här och famlar efter ord lite då och då. Ja. Men, fast jag tycker inte jag gör någonting. Om ni är någon som lyssnar här, så kan ni gärna ge oss lite goda råd. Jag vet att jag fick rådet tala långsammare. Det försöker jag tänka på, men jag lyckas aldrig med det. Men så att det finns ju, vi är ju olika. Sen är det så här att talar man för långsamt, då hinner de gå ut och koka kaffe innan meningen är slut. Ja. Jag tror att det gör ingenting, tycker jag, att den här radion blir den här, vad ska man säga, folkradion. Det låter ju energi när du pratar. Ja. Hej och hopp. Jag och Kristina, vi avbryter varandra när vi är våra på radioprogram och vi har jättekul, så att... Vi tycker det är roligt att göra, och vi gör de här programmen om politik, så att det, var och en får göra sina program. Det tycker jag är roligt nu, Gunnar, för att Åke har gjort de här programmen när man hittar en person och intervjuar den personen om ens liv, och du har också gjort sådana program. Och jag tycker nu är jag väldigt sugen på att gå och intervjua grannar som jag undrar egentligen. Ja, hur är deras man liv? Har ju tillfälle, ja, vet du. Man kan inte bo granne med en person i 10 år och sen börja fråga, jaha, var kommer du ifrån och vad har du gjort i ditt liv? Nej. Så det är ett bra sätt också. Jag börjar tänka så där också. Man börjar fundera lite dom och dom kanske. Och sen, man är nyfiken på folk. Ja, och jag tror att det här att vara nyfiken, det är nästan viktigaste när man ska göra program. Ja, det tror jag också. För annars så, vad ska man fråga? Ja. Sådär. Men jag vet också att Åke brukar väl säga att varje människa har något att berätta. Ja. Annars är det så lätt att folk säger, men ing, och jag har liksom inget att säga. Mitt liv har inte varit så märkvärdigt. Nej, det kan hända, men det har hänt mycket i alla och fall. Det jag måste säga då, att, som är så bra, för jag har ju bussat Åke då på olika människor som jag har varit nyfiken på. Och sen har det varit så att man får ju veta saker som man inte har en aning om. Nej. Och sen tycker jag också kul när han intervjuat den nya killen i pressbyrån. Så när man går dit och så upptäcker man att han kommer från ett visst land och han har varit med om det här och det här. Plötsligt blir det en helt annan upplevelse att köpa sitt busskort från den killen. Och den här killen som sitter högst upp i lyftkranen nu när de bygger den här Tyresö Vio, 23 våningar eller vad det är. Ja. Det tyckte jag också var jättehäftigt. Ja, men det är såna här grejer jag vet inte, sa jag det? Jag tycker att det skulle vara kul att vara ute på evenemang och ta upp vissa ljud, men sen att jag får prata till det i lugn och ro efteråt och göra ett program det av det. Och så har vi gjort i Seniornet. Ja. Vi har haft micken stående och gått på publika arrangemang på det som vi kallar för kaféventil när jag sitter här och stammar nästan. Mm. Och sen så, ibland så hörs det inte. Då får man klippa bort det och så får den programledaren prata lite till att nu berättas det om det eller om någon är långrandig eller så. Då kan man förkorta lite med sin egen vackra röst. Ja, ja. Sen, vad tycker ni om att höra er själva, era röster på radion? Vad tycker ni om det? Jag har tänkt så här, att när vi är bortresta, då har vi alltid Tyres radion på. Ja. Och är det så någon kommer in då kan de tro att jag är hemma. Det var ju bra tänkt faktiskt. Vi har också faktiskt på oss. 1,4 hörs i dygnet runt. Så det låter ju alltid som någon sitter upp och småpratar där. Ja, det gör ju det. Om man ska ha det lagom högt så det hörs att, eller låter som att man bara sitter och är lite förtrolig med varandra. Ja, och så lite skratt ibland och sådär. Jag har ju valt mig lite grann att höra min egen röst. Jag spelade in sådana här inspelningar med barnen när de var små. Ja. Och vi hörde ett sånt band här om dagen när vi körde hem från Piteå nu. Jag tycker nog jag gillar att höra min egen röst. Det är inga problem, men många brukar tycka att det är lite besvärligt. I början, men jag har också vant mig. Det låter ju inte som man tror. Men det är ju lite kul också. Jag vet att jag spelar ingen roll var jag var och så träffade mig. Ja, men din röst känner jag igen från radion, fick jag höra. Så det är kul att lyssna på sådana gamla inspelningar. Man märker hur man har arbetat bort en del dialekt och sånt där. Efter 40 år. Den får du inte jobba bort. Nej, jag tycker inte den heller. Tycker du ska kvar. Nej, men det är ju omedvetet. Det är ju inget medvetet. Men det förändras ju sättet att prata. Ja. Naturligtvis på 40 år. Ja, precis. Mm. Ja, men vad kul. Alltså, jag tycker det är jätteroligt att det kommer så många nya programmakare. Och ni som lyssnar här, alltså, så ni förstår, så hamnar ni i någon soffa där ni får lära trycka på några knappar. Och det är ni jättevälkomna att göra. Och skulle ni vilja mejla till själva radion så har vi också en mejladress som bara går till några stycken. Och det är info@tyresoradion.se. Kan man läsa det på hemsidan någonstans? Ja, alla de här sakerna står på hemsidan och vi har en hemsida man kan läsa. Ni som vill lyssna, för att Seniornet är i och för sig en förening som har bra data. Mognad kan man säga. Ja, vi försöker lära ut det i alla fall. Och då kan man också säga att ni kan gå med i Seniornet för att lära er, bli duktiga på det här. Precis. Då blir ni ännu duktigare på att göra radio. Precis. Så att det kan vara ett sätt att också komma med i radioföreningen. Så Seniornet är egentligen både en förening som försöker jobba med att lära äldre att använda IT på ett avancerat sätt. Mm. Men det är också lite grann en intresseförening här för nördar som Gunnar och det här som lär oss lite nytt hela tiden. Ja, men det är det som är roligt. Ja. Och det är det här som är så fantastiskt med teknik, att det är både kul och användbart. Mm. Ja, tack så hemskt mycket för att ni kom hit till studion, för nu sitter vi i nya studion. Och hoppas att ni har många, många bra program. Ja, och jag tycker att det är jätteroligt, så pröva på. Perfekt. Mm. Detsamma. På återhörande, och ni har lyssnat på 91,4 MHz och det här är Radio Tyresö. Hej då!